Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest poniedziałek, 27 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska pokonała w Podgoricy Czarnogórę 2-1 w meczu grupy E eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Kraków nie przyjmie na leczenie syryjskich dzieci. Możemy udzielić pomocy profilaktycznej, nie możemy przekazywać środków na leczenie. Antykorupcyjne demonstracje w Rosji. Policja zatrzymała kilkuset ludzi. Polska wygrała w Podgorice z Czarnogórą 2-1 i umocniła się na prowadzeniu w grupie E eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata Rosja 2018. W 40 minucie prowadzenie naszym dał Robert Lewandowski strzałem z rzutu wolnego. W 63 minucie wyrównał Stefan Mugorza, a w 82 wynik meczu ustalił Łukasz Piszczek. Czarnogóra pozostaje wiceliderem grupy, ale traci do Polski 7 punktów. Równie 7 punktów straty mają Duńczycy, którzy zremisowali z Rumunią 0-0. W trzecim meczu Armenia wygrała u siebie z Kazachstanem 2-0 i podobnie jak Rumunia ma 6 punktów. Tabelę zamyka Kazachstan. Nasi piłkarze nie doznali porażki w 12 meczach z rzędu, a kolejne spotkanie w ramach eliminacji do Mundialu rozegrają 10 czerwca u siebie z Rumunią. Za żółte kartki pauzować będzie Kamil Glik. Kolejne informacje. Wypadek drogowy z udziałem amerykańskich żołnierzy w okolicy Brudzewa w Wielkopolsce. Na skutek zderzenia cysterna wioząca paliwo lotnicze stoczyła się do rowu. Trwa przepompowywanie paliwa. Droga wojewódzka numer 260 jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Kraków nie przyjmie na leczenie syryjskich dzieci. Prezydent miasta nie widzi możliwości prawnych, aby zapewnić im pobyt w szpitalach. Z prośbą o pomoc zwróciła się do Krakowa Polska Misja Medyczna, a pomysł poparli radni, przyjmując odpowiednią uchwałę. Takiej możliwości nie ma w ustawie o samorządzie, napisał w odpowiedzi Jacek Majchrowski. Gmina nie może wydawać pieniędzy na leczenie uchodźców, precyzuje rzecznik magistratu Jan Machowski. W budżecie miasta Krakowa nie ma środków na finansowanie pomocy zdrowotnej. Są jedynie środki na profilaktykę zdrowotną i one się odnoszą tylko i wyłącznie do osób zamieszkałych na terenie Polski. To jest ten problem. No, my możemy udzielić pomocy profilaktycznej, nie możemy przekazywać środków na leczenie. Polska Misja Medyczna chce sprowadzić do Krakowa na leczenie i rehabilitację 5 małych Syryjczyków. Z każdym dzieckiem, które ucierpiało z powodu wojny, miałaby przyjechać opiekunka. Nie kończymy działań, aby pomóc dzieciom, mówi krótko Paulina Bandura z misji. Będziemy prosić o pomoc Sopot. Nie traktujemy pisma pana prezydenta jako jednoznacznej odmowy, tylko trzymamy się dalej tego, co powiedział na początku. A pierwsza odpowiedź, jak pamiętamy, była taka, że tak, pomożemy. Władze Sopotu chcą przekazać dotacje dla dzieci spółdzielni socjalnej prowadzonej przez Caritas i Towarzystwo Brata Alberta. Jutro ma o tym zdecydować Rada Miasta. W Rosji wielotysięczne antykorupcyjne demonstracje. Ich inicjatora Aleksieja Nawalnego oraz kilkuset jego zwolenników zatrzymała moskiewska policja. Protesty obserwował Maciej Jastrzębski. W blisko 100 miastach na ulicę wychodziło od kilkuset do kilku tysięcy osób. Domagali się oni, aby organy ścigania zbadały doniesienia o korupcyjnej działalności premiera Dmitrija Miedwiediewa. W Moskwie lokalne władze nie wydały zgody na zorganizowanie demonstracji, dlatego już w pierwszych minutach marszu interweniowała policja. Funkcjonariusze według różnych szacunków zatrzymali kilkaset osób. Moskwianie wyszli na ulicę, aby ich najbliżsi mogli oddychać świeżym powietrzem, pić czystą wodę, jeździć po dobrych drogach i aby nikt nie łamał ich praw, a szczególnie ci, którzy powinni stać na straży wolności obywateli Federacji Rosyjskiej. Na zaszczycie praw граждан Российской Федерации. Uczestnicy demonstracji skarżą się na brutalność policji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy od minus 1 stopnia na południu i plus 1 w centrum do 4 na północy. W Kotlinach Karpackich i Sudeckich temperatura może spaść do minus 4. W ciągu dnia więcej słońca na zachodzie, na wschodzie więcej chmur, ale i przejaśnienia. W Suwałkach i Jeleniej Górze 12 stopni, w Krakowie i Białymstoku 13, w Łodzi i Gdańsku 14, w Poznaniu i Toruniu 15. Trójka. Program Trzeci. Niewidoczna strona sztuki. Dobry wieczór Państwu, Monika Małkowska. Witam Państwa w kolejnej rozmowie nocnej. Dzisiaj będziemy mówić do rzeczy, a właściwie o rzeczach. O rzeczach, które mają staż kilkudziesięcioletni i niektórzy bardzo ich nie lubią, a inni przeciwnie, wywołują w nich dobre skojarzenia. Żeby wprowadzić Państwa w nastrój tamtej epoki, czyli czasów PRL-u, posłuchamy piosenki, właściwie w ciągu antychronologicznym, tak bym powiedziała, bo to już będą lata 80. Ale za to obrazek jest narysowany tak, że ja go widzę. Podchodzi szarówka, już do gonku wycofały się. Frasobliwe kolejek Madonny do kapliczek powracają gdzie? Telewizor z prognozą pogody, szklana pogoda, szyny niebieskie. Od telewizorów szklana pogoda, szklanka naciąga. Fascynuje mnie powód, dla jakiego młodzi ludzie zakochali się w designie, w przedmiotach, w architekturze, w modzie z tej epoki, którą trochę starsi ludzie no, nie za bardzo lubią i nie za bardzo chcą sobie przypominać. I właśnie dzisiaj chciałabym porozmawiać o przyczynach popularności tych tematów, wystaw, książek, no i tego wszystkiego, o czym przed chwilą mówiłam. A moimi gośćmi są Anna Król, pomysłodawczyni Big Book Festival, i autorka książki Rzeczy, Iwaszkiewicz Intymnie. Dobry wieczór. Józef Mrozek, historyk designu i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych. Dobry wieczór. Rafał Boguta, dziennikarz Polskiego Radia 24, entuzjasta kina i seriali okresu PRL-u. Dobry wieczór, kłaniam się. Oraz Wojciech Stanisławski, historyk, obecnie pracujący w Muzeum Historii Polski i zajmujący się przygotowaniem galerii PRL-u. Proszę Państwa, dobry wieczór, oczywiście, dobry wieczór. Proszę Państwa, nie wiem, komu najpierw postawić to pytanie. Ania Król jest najmłodszą rozmówczynią, uczestniczką naszego programu, więc ja myślę, Aniu, że tobie najpierw udzielę głosu. Chciałabym, żebyś powiedziała, Jak to było, kiedy pisząc książkę Rzeczy Iwaszkiewicz Intymnie, odkrywałaś przedmioty właśnie rzeczy i poprzez te okruchy obecności, życia, zbudowałaś biografię pisarza? Pytanie dość trudne, bo chyba jakoś tak bardzo krótko niełatwo jest na nie odpowiedzieć. Natomiast przede wszystkim pewnie warto powiedzieć, i to z całą pewnością nie jest tylko moja myśl, myślę, że będziemy do tego wracać wszyscy w jakimś sensie, bo o tym jest ta audycja. Przedmioty są jakimiś takimi niezwykle chętnie mówiącymi nośnikami informacji, tak uważam. Oczywiście, trzeba do nich umieć dotrzeć. Żeby umieć je wysłuchać, to pewnie potrzeba trochę wrażliwości i wyobraźni. Niemniej w przedmiotach zapisane jest wszystko, w tym jak one wyglądają, skąd one pochodzą, kto ich używał i w jaki sposób, właśnie jak bardzo ich używał, bo też sposób zużycia przedmiotów jest przecież także nośnikiem informacji, więc nie tylko ich wygląd, forma, design, piękno lub wręcz przeciwnie, ale też wszystko to, co nosi ślady kontaktu z człowiekiem. Przedmioty to akurat mnie zaskoczyło w trakcie pisania tej książki, choć myśl może się wydać dość banalna. Przedmioty są trwalsze niż my, dużo trwalsze i wydaje się, że nawet te drobnostki, których używamy dziś, które teoretycznie mają być takimi przedmiotami jednorazowego użytku, czasem mogą przetrwać długo dłużej niż ich użytkownicy, ich właściciele. I jest to dla mnie wciąż po tych kilku latach właściwie zajmowania się przedmiotami należącymi do konkretnej osoby, w dodatku znanego pisarza. Jest to dla mnie właściwie tak samo jakoś zaskakujące i inspirujące. Wydaje mi się, że w tych przedmiotach można naprawdę bardzo nie tylko dużo znaleźć różnych niezwykłych historii, ale też się w nich przejrzeć, bo pewnie poszukiwanie właśnie przeszłości zapisanej w przedmiotach pozwala także przyjrzeć się teraźniejszości tego, jak my funkcjonujemy w świecie, w przestrzeni, wśród innych przedmiotów. A jaki przedmiot najbardziej cię może nie tyle urzekł, ale zaskoczył? Długo na tak postawione pytanie też samej sobie odpowiadałam, że guzik, bo rzeczywiście ten guzik bardzo jakoś otworzył moją głowę. Ten guzik, czyli konkretny guzik, który, na który natrafiłam, na ślad, którego natrafiłam w jednej z szuflad w biurku należącym do Jarosława Iwaszkiewicza w jego dawnym domu w Stawisku. Dziś ten dom zamieniony jest w muzeum, natomiast akurat to biurko i te szuflady jakoś poddały się trochę tej muzealniczej robocie i nadal można tam znaleźć coś, czego się człowiek zupełnie nie spodziewa. I dlaczego guzik może być interesujący, wciągający i fascynujący? Dlatego, że zupełnie nieoczekiwanie udało mi się historię tego guzika gdzieś ukrytego połączyć z historią płaszcza wiszącego w innym pokoju, w innej szafie i właściwie wśród przedmiotów pochodzących z innej epoki. I dzięki temu powstała jedna z opowieści w książce Rzeczy, więc ten guzik dużo mi opowiedział. Ja mam wrażenie, że pomimo tego, że narzekaliśmy na tandetność wykonania, to te rzeczy z okresu PRL-u jednak dłużej trwały, dłużej były użytkowane. Józef Mrozek, chciałeś dodać coś na temat guzika? Nie, na temat Iwaszkiewicza. Na temat Iwaszkiewicza. To wobec tego słuchamy. A mnie w Stawisku najbardziej zaskoczyła reporterska maszyna do pisania zaprojektowana przez Ettore Sottsassa w 1969 roku. Czerwona, plastikowa, w takim klasycznie, powiedzmy, mieszczańsko-inteligenckim wnętrzu. To ja muszę dodać, że maszyna tak naprawdę jest niebieska. Niebieska była. I w dodatku należała do żony Iwaszkiewicza, nie do samego Iwaszkiewicza. Ale on czasem jej używał. Widzisz, nie zagniesz ani ona naprawdę. Nie, ja mówię tylko o przedmiocie. Nie, ale rzeczywiście ta maszyna jest na swój sposób piękna, choć rzeczywiście to opakowanie jest jej takie... Niebieskie, więc tego nie pamiętałem. No widzisz, starość. Zmieniły się w pamięci kolory. Ale to są dwa bardzo intensywne kolory, więc właściwie ta zamiana jest też usprawiedliwiona. Tak sobie myślę, że to nie jest jedna książka, która dotyczy designu, przedmiotów, rzeczy. Z ostatnich lat wybrałam kilka. Źle urodzone reportaże o architekturze PRL-u oraz Wanna z kolumnadą Filipa Springera. Jak przestałem kochać design Marcina Wichy. I całkiem niedawno ukazała się książka Wojciecha Grabowskiego Design tamtych czasów. To są tylko drobne przykłady, bo jeszcze do tego należy dodać mnóstwo książek biograficznych dotyczących gwiazd, postaci, tak zwanych barwnych ptaków tamtej epoki. Teraz właśnie przed chwilą jadąc tutaj dowiedziałam się, że będzie biografia Ireny Jarockiej. Więc to wszystko tworzy klimat. Panie Wojciechu, Wojciech Stanisławski, jak będzie wyglądała ta galeria PRL-u? Czy tam, na co położycie głównie nacisk? Wszystkiego zdradzić nie mogę, oczywiście. Oczywiście pojawi tam się opowieść o nie tylko o designie przez duże D, ale o życiu codziennym wielkiej płycie i o przedmiotach tamtych czasów. Ale budując tę opowieść, jesteśmy świadomi, ponieważ jeden z patronów filozoficznych PRL-u był Hegel, to ja tak dialektycznie powiem. Z jednej strony jesteśmy świadomi pewnego ryzyka i pewnej trucizny, która się kryje w takim nostalgicznym wspominaniu. To znaczy, ono nie jest do końca niewinne. To nie jest tak, że tylko, że pamiątki po III Rzeszy kupują tylko zdeklarowani neonaziści. To oczywiście nie jest tak, że PRL-em się fascynują tylko weterani SLD. Natomiast istnieje takie ryzyko, o którym wiem od starszych kolegów z ECS-u, z Muzeum Centrum Solidarności w Gdańsku, czy z Zajezdni we Wrocławiu, która też się mierzy z PRL-owską przeszłością. Istnieje taka wtórna nostalgia, która pojawia się u ludzi wyłącznie oglądających te wszystkie butelki po mleku, cukierniczki i syreny w miniaturze lub jeden do jednego. Ojej, no tak, to jednak pięknie, no tak, tak, to jednak zupełnie inaczej się żyło. Człowiek był młody, beztroski taki. W to się wpada. To jest, fajnie by było trochę tego uniknąć. No opowieść muzeum o PRL-u będzie jednak historią, opowieścią o dochodzeniu do wolności, a nie o słodyczy lat średniego Gomułki. Natomiast z drugiej strony mamy świadomość, że to jest nieuchronne, że to jest, i to jest ta antyteza. I chcąc to powiedzieć, jeżeli dopuści jeszcze, mogę być przy głosie przez minutę, ja znalazłem sobie smaczny cytat sprzed 120 lat. 130, może nawet biorąc pod uwagę pierwodruk, kiedy to znakomity angielski humorysta Jerome K. Jerome stawia śmiało nowe czasy tezę, że różowi pasterze i żółte pasterki, których oferują obecnie naszym przyjaciołom, by się roztkliwiali i twierdzili, że się na tym znają, były tak naprawdę bezwartościowymi cackami, które mamka XVIII wieku dawała dziecku do ssania, gdy płakało. I dalej pisze o piesku porcelanowym, który stoi na gzymsie w kominku jego sypialni. To biały pies. Jego nos jest delikatnie czerwony z czarnymi klamkami, głowa jest trudem uniesiona, a wyraz pyska to uprzejmość podniesiona do rangi głupoty. Nie znoszę go. Mogę nawet powiedzieć, że mnie irytuje. Moi przyjaciele drwią z niego i nawet gospodyni nie podziwia go i tłumaczy jego obecność tym tylko, że podarowała tego pieska jej ciotka. Ale jest bardzo prawdopodobne, że za 150 lat ten pies będzie wykopany, bez nóg, z ogonem odłamanym i sprzedany jako stara porcelana, zostanie wstawiony do oszklonej szafy. Ludzie będą chodzili wokół i podziwiali go. Będą zaskoczeni cudowną głębią barwy jego nosa i zastanawiali się nad tym, jak cudowny był koniec jego ogona, który bezpowrotnie zaginął. Czyli pan sugeruje, że patyna czasu zmienia naszą percepcję i podejście do przedmiotów. A mnie się wydawało, że to właśnie to starsze pokolenie, w tym moje, że to starsze pokolenie już miało tak dosyć PRL-owskiej tandety, ubóstwa, brzydoty, że myśmy pierwsi zaczęli o tym zapominać i dopiero te młodsze przypomniały, spojrzały na to na nowo. Józek Mrozek, w 2000 roku dokładnie był, a na pewno prace były wcześniej dokonywane, był współautorem wystawy, która dla mnie w moim odczuciu była przełomowa, czyli Rzeczypospolite Polskie wyroby 1899-1999. To było w Muzeum Narodowym w Warszawie i właściwie od tej wystawy, wydaje mi się, myśmy spojrzeli tak bardziej poważnie, analitycznie na te przedmioty PRL-owskie. Jak to było, Józek? Trudno powiedzieć. Ja nie byłem takim pełnym współtwórcą tej wystawy. To Czecha Frejlich ją zainicjowała i prowadziła badania i realizowała. Natomiast w Poznaniu już wcześniej była wystawa poświęcona wzornictwu tego okresu, czyli głównie lat 60., trochę 70. Ale chyba masz rację. Wydaje mi się, że dopiero obecnie następuje takie zainteresowanie głębsze. Przy czym sądzę, że jest to objaw zjawiska, które jest dosyć powszechne, mianowicie powrotów. I to niezależnie od systemów politycznych. I pewne przedmioty czy pewne formy lubią się powtarzać albo wzrasta nimi zainteresowanie, czasem z drobnej przyczyny, która później jakoś okazuje się wcale nie taka drobna i wcale nie musi mieć wydźwięku politycznego. Wręcz przeciwnie, jest to zainteresowanie albo tradycją, albo zainteresowanie przedmiotami, których teraz nie ma, albo żeby chcieć inaczej, albo żeby sobie coś przypomnieć. W końcu kończyły się różne epoki, prawda? Skończyła się epoka Napoleona, ale Łuku Triumfalnego nie rozbito z tego powodu. Podobnie u nas Pałacu Kultury. Nie rozebrano. Nie rozebrano. A ja od lat zadaję studentom takie pytanie, znaczy nie studentom, kandydatom na studentów. Gdybyś mógł w Warszawie wymazać z architektury, z urbanistyki Warszawy jakiś jeden obiekt, to co byś zrobił, który byś usunął? I pamiętam, że kiedy zaczynałem o to pytać na początku lat 80., to tym obiektem był Pałac Kultury. Potem Dworzec Centralny. A teraz Blue City. A, Blue City. Tak. No. No, w każdym razie to się zmienia. Ja pamiętam, że z kolei ja zadawałam w latach 90. to pytanie studentom z dziennikarstwa. To twierdzili, że właśnie Pałac Kultury trzeba zachować, ponieważ to jest kawałek naszej historii, naszych dziejów. I nie patrzyli już oni, nie patrzyli na to z obrzydzeniem. Inaczej myśmy chyba na to patrzyli. A teraz to już się zneutralizowało. Nie tak dawno zmarł Wojciech Młynarski, a on był jednym z tych, którzy pokazywali życie w PRL-u i z przymrużeniem oka, i głęboko, i jednocześnie dowcipnie, ale też tak, że kiedy słuchamy jego piosenek, to łatwo sobie wyobrazić tamtą aurę, na przykład aurę światowego życia. Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę i z tą forsą wielki gram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie, szum i gwar, ferio neonów, błyszczy mleczny bar. Porcje leniwych zjadam, a na furszet i syty i szczęśliwy czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z lat, nową syreną jadę w wielki świat, mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców czy działaczy raut. Wszystkiego dotknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi. Każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast, ówdzie rzucam kilka zdań w krąg czeskie kolie i kreacje pięknych pań. Cichnie przyjęcie, czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mód. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być, czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć. Jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć światowe życie, przygód sto, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White i jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewał chór, zienie dla siebie samochodów sznur, ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat ors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz. Dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza. Wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej? Taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz, więc się zachłyśni aż do utraty tchu światowym życiem ze mną właśnie tu. Światowym życiem ze mną właśnie tu. No chyba zachłysnęliśmy się takim światowym życiem. Teraz też kanapki kosztują mniej więcej 5,40, więc no, od tej strony niewiele się zmieniło. Tak sobie pomyślałam, że młodzi ludzie, młodzi artyści, kiedy zaczynali w latach 90., sięgali czasami po motywy z PRL-u jako inspiracje. I na przykład Maria Kiesner malowała pejzaże dla nas, dla mnie i dla Józka, przypuszczam, okropne, bo takie właśnie bloki szare, to, co ta szklana pogoda nam tak ładnie namalowała. Monika Sosnowska inspirowała się metaloplastyką, czyli czymś najgorszym, ohydnym, co mogło tylko się zdarzyć. Metaloplastyka, takie bramy kute albo jakieś takie, nie wiem, wzory, desenie wykonywane z kiepskiej jakości żelastwa. A Paulina Łowska natomiast zainspirowała się modą PRL-owską i zrobiła cykl obrazów odnoszących się do chyba najgorszego momentu w PRL-owskim, nawet w PRL-owskim życiu modowym i artystycznym, czyli do lat 80., kiedy naprawdę było kiepsko z zaopatrzeniem. Ja tak przypominam sobie, że też miałam dużą niechęć do tego okresu, a teraz no to patrzę już inaczej, a szczególnie inaczej spojrzałam na filmy polskie, bo przed naszym dzisiejszym spotkaniem postarałam się troszeczkę sobie odświeżyć pamięć. Oczywiście nie tak w takiej ilości jak Rafał Boguta, który jest no, zaprzysięgłym entuzjastą tamtego kina. I kiedy przerzucaliśmy się tytułami, Rafale, który uważa, że tak najlepiej film oddaje PRL-owski design? No, tutaj właściwie można by kilka tytułów wymienić, bo nawet patrząc tak na może nie pierwszy, ale drugi rzut oka, choćby na dekady, na powiedzmy przełom lat 60. i 70., czyli powiedzmy takie tytuły jak Nie lubię poniedziałku Tadeusza Chmielewskiego, gdybyśmy zestawili je z na przykład Bareją już lat 80., czyli serialami, tak, bo to już była jego twórczość, już to były dwa seriale, czyli Alternatywy 4 i Zmiennicy, to widzimy tę chyba zasadniczą różnicę pomiędzy taką barwną lekkością, nazwałbym to, tych końca lat 60., początku 70. To oprócz tego filmu Chmielewskiego Nie lubię poniedziałku jeszcze przychodzi mi do głowy troszeczkę Człowiek z M3 Leona Janota, gdzie również może nie aż w takim natężeniu. Też ten film chyba jeszcze nie doczekał się procesu rekonstrukcji cyfrowej, przez co jego emisję, on jest taki jeszcze trochę wyblakły, można powiedzieć, ale widać w nim również jeszcze tę taką lekkość. Dołożylibyśmy, myślę, jeszcze do tego zdecydowanie Poszukiwana Stanisława Barei, pierwszą komedię jego już z tego właśnie nurtu, któremu potem już hołdował do samego końca. Ale widać w nim jeszcze właśnie echa tych komedii, które realizował w latach 60., choć już bez piosenek, tak? Ale one też, ten film mnie też pokazywał i kolorową Warszawę, i kolorowo ubranych ludzi, właśnie te kolory. To jest ta pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy. Ostatnio właśnie obejrzałem film Poszukiwana po rekonstrukcji cyfrowej i przysięgam, że miałem momentami wrażenie, że oglądam ten film jakby pierwszy raz. Nasycone barwy, sceny takie nawet na Nowym Świecie, kiedy Pokora próbuje trenować witające się ze sobą dziewczyny, no to tam jest taki szeroki kadr, gdzie widać właśnie idących ludzi i barwy właśnie wyciągnięte na nowo pokazują jednak, że to było bardzo kolorowe. Tak samo Nie lubię poniedziałku, który też został zrekonstruowany. Ja na to patrzę tak troszeczkę inaczej, bo tak oglądając ten sam film pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, za każdym razem zaczyna się zwracać uwagę na inne rzeczy. No i właśnie kiedy Monika poprosiła mnie, żeby przyjść właśnie troszeczkę o tych filmach porozmawiać, ja tak sobie myślę, Boże, przecież ja się nie znam na designie, ale jak zacząłem sobie myśleć, przecież ja te filmy oglądałem 20, 30, 40 razy, razy niektóre, no to rzeczywiście można tak się po głębszym zastanowieniu przyjrzeć temu. I tak jak właśnie tutaj mówiliśmy o tych filmach, które tak pokazywały ten design. No tu jeszcze mówiliśmy wcześniej o Wojnie domowej Gruzy, ale ona, ta była czarno-biała, więc jakby tutaj no też nie można było tego wszystkiego, ale z kolei Gruza tam też postawił na takie sekwencje senne, gdzie były zupełnie takie papierowe dekoracje, trochę takie pseudo-trójwymiarowe. To było takie, powiedzmy, troszeczkę kiczowate jeszcze. Natomiast no, myślę, że tą esencją były lata 70. Serial 40-latek oczywiście, do którego... Ale to jeszcze do lat 70. nie będziemy dochodzić, bo mnie w tym poszukiwany, chociaż to są już lata 70. Tak, ale wczesne 70. Tak, tak, to jest początek lat 70. To mnie uderzyła raz ciasnota mieszkaniowa i to osób, które są rzekomo bardzo dobrze sytuowane, bo przecież ta gosposia Marysia przychodzi do, nie do biednych, tylko do ludzi zasobnych, jak na tamte czasy. Oczywiście kłopoty mieszkaniowe, meldunek, to wszystko. Tak, meldunkowe. Ale to wszystko było brzydkie, okropnie. No ja nie wiem, Aniu, czy ty masz do tego jakiś stosunek pozytywny, czy nie? Jeżeli, bo uśmiechałaś się, więc rozumiem, że obejrzałaś te filmy. Tak, są to filmy, które ja też lubię i niektóre z nich widziałam wielokrotnie. Czekałam, czy wymienisz Wojnę domową, bo dla mnie ta Wojna domowa jest rzeczywiście takim serialem, który mam wrażenie jest... Nie, pomimo, że jest czarno-biały, niezwykle jakby... czule zabiera się za pokazywanie architektury, designu, mody i rzeczywiście to, jak ci ludzie tam wyglądają, bardzo różne postaci, jest jakoś niezwykle dla mnie wysmakowane. Oczywiście nie potrafię ocenić ze swojej perspektywy, na ile jest to przekłamane już wtedy, tak? I tak nam się wydaje, to mogę sobie tylko wyobrażać. Natomiast dla mnie tamten świat, w przeciwieństwie do tego, co mówisz, jednak no wydaje się taki... ładny nie przez to, że on jest napakowany pięknymi gadżetami, ale przez to, że on w przeciwieństwie do, mam wrażenie, tego, jak dziś wygląda, nie wiem, ulica, nasz sposób bycia, wyglądania, poruszania się, on jest dużo bardziej nobliwy, dużo bardziej elegancki, dużo prostszy. O, no dzisiejszy świat wydaje się taki szklano-metalowy bardziej. Tamten tak, ale też dużo bardziej taki i myślę, że to nie tylko jakby z punktu widzenia tego, czym jest moda, czy wygląd, ta cała mieszanina stylów, to, że właściwie wszystko możemy zobaczyć na ulicy, od fascynacji latami 40., 30., początkiem wieku, jakimś dandysowskim stylem w połączeniu z latami 90. jest wszystko. Przez to być może trudniej jest jakby wyszukać jakiś taki rodzaj konkretów, tak, w kształtach, ale właściwie chciałam powiedzieć coś innego, trochę mi uciekły myśli w stronę tego designu i mody. Chciałam powiedzieć, że ja chyba zdałam sobie teraz może nawet sprawę z tego, że moje lubienie patrzenia na tamten świat poprzez film w szczególności jest bliższe temu, że niezwykle mnie interesuje kontekst społeczny. To znaczy to, jak wiele z tych filmów można dowiedzieć się o rzeczach, o których ja już nie mogę mieć pojęcia, bo no, jest nie było to cię. Epoka sprzed mojego... urodzenia, ale jak dużo tam jest no, właśnie takich informacji zapisanych historycznych, społecznych, relacji międzyludzkich, sposobu życia i tak dalej, czyli wszystko to, co nie jest wyłącznie rodzajem dekoracji, która, czy scenografii, która pozwala się jako tako zorientować, ale właśnie pozwala jakoś wejść głębiej i to jest jakoś takie strasznie dla mnie wciągające. Józku, a czy myśmy w ogóle mieli jakikolwiek dobry design? Mówię prowokacyjnie, bo oczywiście na pewno mieliśmy. Co nas rozkładało? No chyba materiały, surowce, które nie były tak doskonałe, ale co mieliśmy najlepszego? Im bardziej słucham tej rozmowy, tym bardziej mam wrażenie, że bardzo łatwo nam będzie tutaj wpaść w pewne schematy, a boję się, wolałbym tego uniknąć, a z drugiej strony boję się, że nie damy rady. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że skoro mówimy o wzornictwie czy designie, to jest to zjawisko uwikłane właściwie większość procesów, które kształtują nasze życie, nawet jeżeli przez wielu z nas jest niedostrzegane na co dzień. A więc zarówno w procesy gospodarcze, społeczne, w zachowania, w komunikację, no takie wyzwania, przed którymi stoimy, i także, last but not least, w politykę. Ale dla mnie ta polityka wcale nie jest najważniejsza. Kiedy obserwuję, kiedy patrzę na wzornictwo lat 60., bo o tym mówimy, nie mówimy w tej chwili ani o 80., rozumiem, ani o 40., to sądzę, że takie czynniki właśnie jak braki rynkowe, jak jakość produkcji, która potem jest często utożsamiana z jakością, złą jakością designu, a to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jak brak nowoczesności, czy też innowacyjności, którą wtedy też obserwujemy. I jak niemodność, czy brak kontaktu z tym, co my wiemy, że na Zachodzie jest już nowe, a my ciągle mamy to stare. To wszystko powoduje brak satysfakcji. Ten brak satysfakcji później jest utożsamiany bardzo często tylko i wyłącznie z systemem socjalistycznym. I teraz, po pierwsze, ten system socjalistyczny miał swoje dekady. One były bardzo różne, nawet połówki dekad. Po drugie, nawet z tego, co pan mówi, wynika, że przecież można się tym cieszyć, to się może podobać. I ja też wiele takich rzeczy pamiętam. Wydaje mi się, że dotkliwą rzeczą był brak podstawowego, brak wyboru na rynku. Jest taki dowcip, że tata mówi synkowi, że kiedyś, wiesz, synku, we wszystkich sklepach był tylko ocet. Naprawdę, tato? W całych Złotych Tarasach był tylko ocet? Tak, na pewno były świetne rzeczy, ale przeczytałam, że podobno w 1960 roku Cezary Nawrot zaprojektował najpiękniejszy samochód, jaki można sobie było w PRL-u wyobrazić. I to był samochód Syrena Sport. Tak. I ten samochód Syrena Sport nie zaistniał nawet w prototypie, a jeżeli to jakim, no nigdy nie był wypróbowany i podobno przypominał kształtem Porsche. I podobno to z powodów politycznych nawet nie podjęto się jakiejś minimalnej bodaj produkcji. Więc tu jest jednak ingerencja władz. Dlaczego? A dlatego, bo był zbyt zachodni. To prawda. Może nie tyle, że był zachodni. To tutaj rzeczywiście ówczesne władze podjęły decyzję o niepodejmowaniu tego produkcji Syreny Sport. Nie tyle, że był bardziej zachodni. On był elitarny. Od razu widać było, że to nie jest samochód na co dzień. To nie jest Syrena, tylko Syrena Sport. I to była główny powód, dla którego nie podjęto produkcji. Natomiast był to samochód w prototypie i jeździł. I został rozebrany. Wspaniale. No natomiast jest w tej chwili odbudowany. To teraz posłuchajmy, jak to wyglądało z perspektywy Mieczysława Wojnickiego. Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście. Miniony dzień sto różnych osób goni, lecz cóż, obchodzą one właśnie mnie. Nie dla mnie sznur samochodów, niech dalej jadą wprost przed siebie. Nie dla mnie, bo szukam ciebie i nie wiem, jak odnaleźć zgubiony ślad. Nie dla mnie sezamy ulic i kolorowych świateł gwiazdy. Nie dla mnie ta noc nad miastem, gdy ciebie nie ma tu przy mnie, cóż wart jest świat. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gdzieś jest mój księżyc, moje jest przedmieście. Gdy wrócę tam, odnajdę cię nareszcie. Opowiem ci, jak długo cię szukałem, a ty po prostu znów uśmiechniesz się. Nie dla nas sznur samochodów, Niech dalej jadą wprost przed siebie, nie dla nas, bo kocham ciebie. Już niczego dzisiaj nam nie jest brak, nie dla nas sezam ulic i kolorowych świateł niebo. Niczego nam nie potrzeba, gdy mamy siebie, to mamy już cały świat. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Troszeczkę zbałaganiona jest nasza rozmowa, ale nic to. Zastanawiam się, czy można by było jakoś scharakteryzować kolejne dekady PRL-owskie. No najtrudniejsza i najkrótsza oczywiście pięcioletnia była ta najbliższa wojnie, najbliższa zakończeniu wojny dekada i myślę, że nie wiem, czy ją dałoby się jakkolwiek scharakteryzować. Natomiast niewątpliwie już lata 50. różnią się od 60. no i tak dalej. Kiedy rozmawiałam ze studentami, ludzie dwudziestoparoletni, nie bardzo potrafili odróżnić socrealizm od socjalizmu, co mnie zaniepokoiło, bo przecież wiadomo, czy epoka stalinowska, no to dla nich jest jedno i to samo. Dla nich stalinizm to był cały ten okres PRL-u, no a przecież to stygmatyzowało wszystko, także wzornictwo. Józku, czy by się podjął jakoś tak poukładać nam i słuchaczom, jakie cechy, takie wyróżniki byłyby najistotniejsze dla poszczególnych dekad? No mogę spróbować, ale może zacznę od tego, że mylenie pojęć socrealizm i socjalizm jest dość kuriozalne, bo socrealizm jest kierunkiem w sztuce i kulturze narzuconym, czy powstałym jeszcze w Związku Radzieckim. On zakładał, że sztuka powinna być socjalistyczna w treści i narodowa w formie. Natomiast socjalizm to jest ustrój polityczny. No ale więc studenci są niedouczeni, z tego wniosek. Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem właśnie przekonany, że te takie polityczne osie nam wiele powiedzą, czy wszystko nam wyjaśnią, to na pewno nie. Jeśli chodzi o to, czym się różniły, no cóż, ja się urodziłem na początku tego pierwszego okresu w Warszawie w 1946 roku i te ruiny, które tutaj były, to było moje pole zabaw, dość niebezpieczne, co prawda. W każdym razie już w tym okresie są właściwie do 50 roku są już dwie sytuacje. Są lata 45-48, gdzie władza udaje, że może jeszcze posłucha innych ugrupowań i działają inne partie, ale oczywiście jako przystawki do rządzącej już wówczas Polskiej Partii Robotniczej. W 49 roku, właściwie w grudniu 48, następuje połączenie PPR i PPS, czyli Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, która skupiała jeszcze przedwojennych socjalistów, którzy byli zupełnie innymi socjalistami niż wielu socjalistów powojennych. Potem mamy dekadę lat 50., która jest rozbita na, nazwijmy to, na trzy okresy. Pierwszy okres to jest okres do śmierci Stalina w 53 roku w marcu, kiedy taki zamordyzm, że użyję takiego słowa, był w sumie najsilniejszy. Wsadzano ludzi do więzień, rozstrzeliwano i władze próbowały narzucić właśnie socrealizm jako kierunek, jedyny obowiązujący kierunek w sztuce. Może warto dodać, że w gospodarce było wówczas całkowite nastawienie na przemysł ciężki, co oznaczało, że nie produkowano mebli, nie produkowano wyrobów codziennego użytku, artykułów gospodarstwa domowego, uważając, że najpierw musi powstać przemysł ciężki, żeby on zbudował maszyny, którym będzie można produkować coś, co robi przemysł lekki, tak zwany. Potem jest okres między śmiercią Stalina a 56 rokiem, kiedy na przykład kształtuje się Polska Szkoła Plakatu, o której można wszystko powiedzieć, ale nie to, że jest socrealistyczna. Tak, tak. Oczywiście jeszcze ilustracje do tego dochodzą. Podobnie. Ja tu nawet przyniosłem książki. Właśnie z lat zauważyłam, 54, że masz tutaj egzemplarze, które pokażmy słuchaczom. W których nie ma nic socjalistycznego. Na przykład książka O ziemniaczku, o bierze świadku. To jest książka, która w treści ma przenosić jakieś idee zrównoważonego rozwoju, tak byśmy to dzisiaj pewnie nazwali, bo trudno to nazwać socjalistycznym. Ale w środku pokazują się Indianie, pokazują się muszkieterowie, mamy obrazki przedstawiające statki na morzu. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na formę. Na formę i na kolorystykę. Kolorystyka jest spatynowana siłą poligrafii, stanu poligrafii. Prawdopodobnie gdyby te farby i maszyny były lepsze, to może byłoby to troszeczkę żywsze w kolorystyce. Niemniej właśnie to stało się także wyróżnikiem. Bardzo szlachetna kolorystyka. Tak, oczywiście, zgadzam się. Ale może spróbujmy dokończyć ten wątek z tymi dekadami. Po 56 roku, gdzieś do 60-61 mamy tak zwaną odwilż. Co się wówczas dzieje? Władzę obejmuje Władysław Gomułka. Poluzowane są pewne restrykcyjne do tej pory sfery, sfera osobistej wolności między innymi. Na przykład można dostać paszport, jeżeli się człowiek bardzo postara, można pojechać za granicę, można tam coś zobaczyć, wrócić i powiedzieć, aha, chciałbym mieć coś innego, albo tam teraz się robi coś zupełnie inaczej. I dzieje się tak bardzo często w sferze sztuk pięknych i designu, gdzie wzorce podpatrzone na zachodzie, powiedzmy wzorstwo organiczne w tym czasie modne, pojawia się również i w Polsce nowa figuracja. Ale gdzieś na początku lat 60. Gomułka wpada na pomysł, że uda mu się w Polsce stworzyć gospodarkę autarkiczną, czyli taką, która sobie poradzi bez zagranicznych dewiz, która sobie poradzi bez handlu zagranicznego, że my wszystko możemy wyprodukować i sprzedać. I wówczas... Ja tylko chciałam wtrącić, że właśnie ta dekada gomułkowska, właściwie to jest więcej niż dekada, kilkanaście lat, to był temat wystawy, która odbyła się w Zachęcie, Szare w kolorze. I to była właśnie okres gomułkowskiego przywództwa narodu przez Gomułkę, towarzysza Wiesława. I to był już... troszeczkę inny, nawet właśnie jeśli chodzi o wzornictwo, okres, moment. I wystawa w Zachęcie, Szare w kolorze, okazała się niesamowitym hitem. Wtedy niektóre obiekty były przeniesione, nie wiem, czy z muzeów, czy z domów prywatnych. W każdym razie już zobaczyliśmy, jak się mieszkało wtedy. To, co jest istotne, zauważmy, że może jeszcze się cofnę. W roku 1950 powstaje Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jego główną postacią jest Wanda Telakowska, która stara się przenieść z drugiej połowy lat 30. ideę wzornictwa inspirowanego przez naród. I teraz tak, wzornictwo, czy ono może być narodowe w formie i socjalistyczne w treści? Okazuje się, że nie bardzo. Przez całe lata 50. Instytut Wzornictwa tkwi w formach ludowych, próbując stworzyć z tego wzorce dla przemysłu. Czasem lepsze, czasem gorsze. Muszę przyznać, że na przykład tkaniny, które wówczas powstały, były bardzo interesujące i na wystawie, która była w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego też na początku XXI wieku, między tradycją a nowoczesnością, ja oprowadzałem tam taką grupę Duńczyków i oni pytali mnie, dlaczego wy tego nie produkujecie? My nasze projekty z lat 60. i 50. produkujemy nadal i ludzie chcą je kupować. Problem też polegał na tym, że w 60. roku właśnie, kiedy Gomułka zaczął lansować ideę, że my zaczniemy eksportować nasze wyroby, bo one będą tańsze niż za granicą, a będą równie nowoczesne, postawił na przemysł lekki, którego wcześniej praktycznie nie było. I projektanci wcześniej narzekali, że Telakowska jest zainteresowana tylko tkaninami, ubiorami, jakimiś przedmiotami takim jak, nie wiem, grzebienie czy szczotki, a oni chcieliby projektować radia, telefony, zmywarkę, może zmywarki jeszcze wówczas nie, ale tam suszarkę do włosów. I że ona im tego odmawiała. A Gomułka im na to przyzwolił. Powstała Rada Wzornictwa Przemysłowego przy Urzędzie Rady Ministrów, gdzie, do której weszli zwolennicy tak zwanego hard design, czyli właśnie tego wzornictwa nie miękkiego, nie tych tylko tkanin, butów, prawda, i innych i ubrań, ale na przykład właśnie samochodów czy artykułów gospodarstwa domowego. Problem okazał się czymś innym. Myśmy mogli wyprodukować taniej te przedmioty, ale no nie miały wymaganej na zachodzie jakości. I w związku z tym myśmy je w końcu sprzedawali nie za twarde dewizy, o co chodziło Gomułce, tylko na przykład za bawełnę do Egiptu. Mhm. A za tę bawełnę nie mogliśmy kupić nowoczesnych technologii na zachodzie. I przy ówczesnych absolutnie dziwacznych relacjach finansowych między dolarem a złotówką, na przykład pralka kosztowała $20, ale programator do niej, który musieliśmy importować, kosztował 10. Były to zupełnie absurdy. No, Gomułka, jak wiadomo, w 70 roku musiał przekazać władzę, już pominę problem 68. Przejął ją Gierek, który postanowił nawiązać kontakty z Zachodem i jednak pożyczyć na Zachodzie twarde dewizy, które można było zainwestować również i we wzornictwo. I tutaj problem okazał się taki, że te kredyty zostały roztrwonione. Że pierwsza dekada Gierka była tutaj bardzo optymistyczna i również między innymi inwestowano we wzornictwo. Natomiast pod koniec tej dekady, kiedy te pieniądze się rozeszły, okazało się, że właśnie w złotych tarasach tylko sam ocet. No tak, ten ocet w złotych tarasach to charakterystyczne. No i czym się to skończyło, wiadomo, prawda? Oczywiście tutaj dość chaotycznie i takich prostszych rzeczach mówię, ale każda z tych dekad była inna. Pytanie, na ile decyzje zdecydowanie polityczne, a nie gospodarcze, miały tutaj swoje znaczenie. W dużej mierze miały i w dużej mierze nie miały. W dużej mierze kredyty Gierka przepadły przez korupcję, na przykład. Ja pamiętam, że po 89 roku jeszcze długo używaliśmy rzeczy, przedmiotów, które łączyły nas z poprzednim ustrojem, z poprzednią epoką, z poprzednimi dekadami. Aniu, czy w twoim domu, czy ty pamiętasz jakieś takie, nie wiem, czy przedmioty, czy meble, które były z pietyzmem przechowywane, no bo przecież one jeszcze były dobre i mogły służyć? Ja myślę, że opowieść moja czy próba powrotu do początku lat 80., no bo tam mogę sięgnąć pamięcią jako dziecko, to niestety jest właśnie chyba przekierowanie gdzieś tej rozmowy na taki ton sentymentalny, który pewnie z rzeczywistością niedużo ma wspólnego. Natomiast no jest chyba też ważne, bo mówi też o tym, w jaki sposób nasze emocje funkcjonują i nasza pamięć przeszłości poprzez przedmioty, które zmieniają pewnie kształty, kolory i zastosowanie w naszej głowie, bo kojarzą się z jakimś konkretnym czasem, momentem, kiedy coś dostaliśmy, albo coś kupiliśmy, albo z jakichś innych powodów ten przedmiot jakoś jest zakotwiczony w taki istotny sposób w naszych głowach i w naszych uczuciach, więc oczywiście ja takie przedmioty też pamiętam. Pamiętam pokój swój, dziecinny, który myślę z dzisiejszej perspektywy, że na tamten czas musiał być całkiem nieźle wyposażony. Oczywiście widzę to także na zdjęciach. Jest to dziś już chyba niefunkcjonująca zasada kupowania kompletów meblowych, które składały się z określonych użytkowo, tak, i zastosowaniem fragmentów takich jak tapczan, szafa. No ja mówię akurat o dziecięcym pokoju, więc może bez ławy, ale obowiązkowo właśnie musiał być tam tapczanik, musiała tam być szafa, musiała być półka na książki, czasem jakiś rodzaj kredensu, czyli takiej szafy, która jest częściowo zamykana, i biurko chyba. No to jest taki komplet mebli, który ja bardzo dobrze pamiętam. Dość awangardowy, bo z czerwoną okleiną i dodatkowo z takimi fragmentami materiałowymi, w taką bardzo jakoś dobrze mam to zapamiętane kratkę w fajnych kolorach, więc no pamiętam takie meble z początku lat 80., które długo nam służyły, mnie i mojemu bratu, już długo po tym, kiedy właściwie mogliśmy używać mebli może dla trochę starszych dzieci. Pamiętam jakiś taki okropny, absolutnie narożnik, który prawdopodobnie ważył tonę albo pół i stał w pokoju moich rodziców. Myślę, że głównie dlatego, że nie dało się go pozbyć w żaden sposób, tak był ciężki. Nie mam pojęcia w ogóle, co to był do końca za mebel, bo to nie był narożnik w takim rozumieniu kanapowym, tylko rodzaj takiego drewnianego, strasznie ciężkiego mebla z taką klapą podnoszoną. I moim ulubionym zajęciem w dzieciństwie było podnoszenie samodzielne tej klapy, co groziło przytrzaśnięciem ręki. A śmiercią nawet jej, lub kalectwem. I to, co pamiętam, to że pod tą klapą, w tym no, naprawdę ogromnym narożniku trzymało się gazety sprzed, nie wiem, 10 czy 15 lat zgromadzone i nikt tam nawet nie zaglądał, więc to są takie absurdalne przedmioty, których właściwie dzisiaj już byśmy nawet nie wiedzieli chyba jak do końca przedmioty, no obiekty w zasadzie, których pewnie dziś już byśmy nie używali. Ja chciałam powiedzieć, że nie ma nic złego w tym, że charakter i nastrój naszej rozmowy będzie się zmieniał i będzie tak falował od sentymentalnych do bardzo konkretnych, bo na tym to też polega te nasze dzisiejsze tutaj dywagacje, wspomnienia, a też i refleksje i analizy tego zjawiska. Ale proszę Państwa, właśnie bardzo nastrojowa piosenka teraz będzie. Nastrojowa i może troszeczkę dołująca, ale mam nadzieję również rozbawiająca. Jesteś taka smutna, gdy jedziemy już do Kutna, złączyć nasz los. Pomyśl, kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc. Szkoda, jesteś jeszcze taka młoda, autentyczna twa uroda przykuwa wzrok. Lecz choć siedzę o krok, ty patrzysz w okno, a za oknem cały rok drzewa mokną, a za oknem wciąż deszczem pluszcze złowieszczy wiatr. Przeleci, przyjdą potem na świat dzieci, smutne jak ty. Pomyśl, zaczną później się dramaty, dzieci mamy z żoną taty. Zaczną się łzy. Jesteś taka smutna, dojeżdżamy już do Kutna, złączyć nasz los. Pomyśl, kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutnie, tak dzień i noc. Kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc, tak dzień i noc, tak dzień i noc. tak dzień i noc. Tak dzień i noc? Zastanawiam się, co było największym mankamentem naszego wzornictwa tamtej epoki, a co było naszym atutem, bo już mówiliśmy, Józef Mrozek mówił o tym, jakie były charakterystyki poszczególnych dekad, a czasami to były poddekady, to były jakieś krótsze okresy czasu, ale przecież mieliśmy dobrych projektantów, prawda, bo sam powiedziałeś o tym, że trzeba odróżnić efekty od tego, co zamierzał projektant zrobić. I chyba jednym z takich obiektów, które zrobiły furorę i to w tej chwili one są produkowane, to są fotele projektu Romana Modzelewskiego, zresztą w nazwie tego sprzętu zawiera się imię i nazwisko oraz rok projektowania. To jest RM58.